به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آمین. سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم، ما همواره انذار کننده بوده ایم. در آن شب هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می جردد. آری، نزول قرآن فرمانی بود از سوی ما. ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم را فرستادیم. اینها همه به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت که شنونده و داناست. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید. هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست، ولی آنها در شکند و با حقایق بازی می کنند. پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد که همه مردم را فرا می گیرد. این عذاب دردناکی است. می گویند پروردگارا، عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم. چگونه و از کجا متذکر می شوند با اینکه رسول روشنگر با معجزات و منطق روشن به سراغشان آمد؟ سپس از او روی گردان شدند و گفتند او تعلیم یافته دیوانه است. ما عذاب را کمی برطرف می سازیم، ولی باز به کارهای خود باز می گردید. ما از آنها انتقام می گیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت. آری، ما انتقام گیرندیم. ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد و به آنان گفت امور بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم. و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشنی آوردم و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از این که مرا متهم کنید. و اگر به من ایمان نمی آورید، از من کنارگیری کنید و مانع ایمان آوردن مردم نشوید. آنها هیچ یک از این پندها را نپذیرفتند و موسی به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت اینها قومی مجرمند. به او دستور داده شد بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می شوید. هنگامی که از دریا گذشتید، دریا را آرام و گشاده بگذار و بگذر که آنها لشکری غرق شده خواهند بود. سرانجام همگی نابود شدند و چه بسیار باغها و چشمه ها که از خود به جای گذاشتند و زراعت ها و قصرهای زیبا و گران قیمت و نعمتهای فراوان دیگر که در آن غرق بودند. این چنین بود ماجرای آنان و ما اموال و حکومت اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم. نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به آنها مهلتی داده شد. ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلتبار رهایی بخشیدیم، از فرعون که مردی متکبر و از اسرافکاران بود. ما آنها را با علم خیش بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم و آیاتی از قدرت خیش را به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود، ولی آنان کفران کردند و مجازات شدند. اینها مشرکان میگویند مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد. اگر راست میگویید پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا گواهی دهند. آیا آنان بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ ما آنان را هلاک کردیم چرا که مجرم بودند. ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان این دو است به بازی و بی هدف نیافریدیم. ما آن دو را جز به حق نیافریدیم، ولی بیشتر آنان نمی دانند. روز جدایی حق از باطل وعدگاه همه آنهاست، روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ سو یاری نمی شود مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا که او عزیز و رحیم است. مسلماً درخت زقوم غذای گناهکاران است، همانند فلز گداخته در شکمها می جوشد، جوششی همچون آب سوزان. آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می شود این کافر مجرم را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید. سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید. به او گفته می شود بچش که به پندار خود بسیار قدرتمند و محترم بودی. این همان چیزیست که پیوسته در آن تردید می کردی. ولی پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند. در میان باغ‌ها و چشمه‌ها. آنها لباس‌هایی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند و در مقابل یکدیگر می‌نشینند. این چنینند بهشتیان و آنها را با حورالعین تزویج می‌کنیم. آنها در آنجا هر نوع میوه‌ای را بخواهند در اختیارشان قرار می‌گیرد و در نهایت امنیت به سر می‌برند. هرگز مرگی جز همان مرگ اول که در دنیا چشیده‌اند نخواهند چشید و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می کند. این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت. این همان رستگاری بزرگ است. ما آن قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذکر شوند. اما اگر نپذیرفتند، منتظر باش. آنها نیز منتظرند. تو منتظر پیروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شکست.